तेरे चूमूं तुझे प्यार करूं तेरी बाहों में झूमूं मेरे लब कहते मैं लब तेरे चूमूं प्यार करूं तेरी बाहों में झूमूं तुझसे मिलकर बेसबर है आरजू ये बेखबर है जिस्म दिया को जलाए अब तेरे बगैर सुकून आए तेरा शबनम जिस्म दिया को जलाए तेरे बगैर सुकून आए मेरी चाहत इश्क तेरा तुझ पे दिल कुर्बान मेरा तेरे पीछे सारा जहान है तेरे पीछे सारा जहान है